ko bande ko na mani modele oyo na lukaka oyo kasamo na lukana luka mwasi sobe na bala na mona te kasi lela yo mama te kufi mwasi kana ko bala isha sinu tadi oko na ye Yeah. Madame!